de bell nou al vostre costat. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Comença una nova edició de Country a Ràdio Estel, aquest programa que ens porta al Club del Country. Programa especial per aquesta la nostra emissora, que comencem ràpidament amb música d'una cantant, d'una intèrpret, d'una compositora d'arrels molt folks, de la formació F. Ten Klang, de Horse Feeders o de Loch Lomond, i també membre de bandes d'arrels de la música americana, com per exemple la banda de Laura Gibson o de Sharon Van Etten, dins la música independent o la música d'ambient. Estem parlant de Heather Woods Broderick, aquesta cantant nascuda a l'estat de Maine, interpretant de veu, de piano, de cello, de guitarra i de flauta, germana de Peter Broderick i també, com hem dit, col·laboradora d'aquesta banda prou coneguda, Heather Klang. Escoltem les seves cançons, alguna d'elles des del seu àlbum editat recentment, 2015, anomenat Glitter. És el seu segon treball discogràfic en solitari. Heather Woods Broderick, que ens aporta aquest àlbum després de 8 anys del seu debut. Ens ha arribat amb un segon treball discogràfic, 7 anys pràcticament des d'aquesta artista de Portland, ens ha acompanyat amb les seves cançons. Escoltem una segona peça d'aquest disc, d'aquest Glitter, de Heather Woods Broderick, que es diu Wyoming. Thank you. La música ens acompanyarà en els propers minuts i ho fa amb estils ben diversos. Això és un country, però un country d'aquest tan folk, tan instrumental també, en el qual, doncs, amb molt de temps ens ha acompanyat en diversos artistes ara mateix dins aquest sector de l'americana music, que tot això hi entra d'una manera excepcional. Són setmanes magnífiques per novetats en discogràfiques que us podem presentar, però també amb peces que són una mica diferents del que estem acostumats habitualment. L'actualitat musical ara mateix ens la porten artistes com, per exemple, la cançó que és número 2 a les llistes actuals de música country. Estem parlant de Miranda Lambert i la seva cançó anomenat Vice, o per exemple també amb el tema que ens porta darrerament el número 1 de les llistes ara mateix, el Setting the World on Fire, ni més ni menys que Kenny Chesney. Això sí, aquesta cançó en la participació d'una de les millors artistes de música pop que es poden trobar és concretament la cantant anomenada Pink. Aquesta cançó és el número 1 aquesta setmana a les llistes de música country americanes. Yeah, we got drunk on La Cienega Boulevard, taking pictures of people we thought were stars. It's easy to give in to your heart when you're drunk on La Cienega Boulevard. When the song coming out of the speakers was the band that you had on your t-shirt, we were screaming 'cause all the streets were empty, and you kissed me, and we were up all night, and we were feeling so good. Yeah, we got a little higher than we probably should. We were in a hotel, singing in the hallway lights. We were striking the matches right down to the ashes, setting the world on fire, setting the world on fire. Wrote I love you in lipstick on the mirror, shouting out the window like they could hear us at the pier. So do you think we'll live forever as we killed another beer? And you wrote I love you and lipstick on the mirror. And we were laughing until we were breathless, never found anything so reckless. We were all lit up and restless and coming. Avui escoltarem les tres cançons més importants de la setmana, la llista que habitualment seguim nosaltres. Sí, parlem moltes vegades de Billboard, però quan es refereix a l'actualitat, jo sempre m'encanta parlar de la llista de Music Row, el Country Breakout Chart, que trobo que és una llista excepcional en el qual en el món de la música. Aquesta era la cançó que ens aportava en el número 1, Kenny Chesney and Pink, anomenada Setting the World on Fire. És el número 1 aquesta setmana i també la setmana passada, 8 setmanes en llista. El número 2, hi trobem el darrer tema llançat al mercat discogràfic per la cantant Miranda Lambert, la cantant de Longview, de Texas, que va estar casada durant 4 anys, del 2011 al 2015, amb Blake Shelton i que també és membre de les Pistol Annies. Això es diu Vice. Sting of the needle dropping on Havana. Neon singer with a jukebox title full of heartbreak. 33, 45, 78. When it hurts this good, you gotta play it twice. Another vice. All dressed up in a pretty black label. Sweet salvation on a diamond. Country evolucionant cap a altres estils i cap a altres formats musicals, com sempre ha passat al llarg de la història. Els tradicionals d'ara no van deixar de ser innovadors en el seu moment i van proposar uns canvis radicals en la música que s'escoltava, i això també ho fa l'actualitat musical. Old Dominion és una banda de 5 membres de música country formada a Nashville, amb Matthew Ramsey, Trevor Rosen, Whit Sellers, Geoff Sprunk i Brad Thursey, que ens porten el seu primer EP realitzat el 2014, seguit per el seu àlbum d'estudi Mitch and Candy per RCA Records Nashville, amb el senzill destacadíssim Broke Up Him, l'Snapback i Song from Another Time. Aquest és el que ara mateix és el número 3 a la llista americana de música country. Right now we both know we're Marina Del Rey. Plane's gonna fly away and you'll be on it. by this time tomorrow I'll be singing yesterday. The sunshine's gonna fade and we can't stop it. So before we turn in, I can make you love me. Let's be brown-eyed girls, sweet Caroline, free falling small town Saturday night. Before you lose that loving feeling, let's go dancing on the ceiling. Keep on living that teenage dream, paradise city where the grass is green. Pretty soon I'll be so lonesome I could cry, but that's a song for another time. Just for one more day, what do you say? Baby, be my pretty woman, 'cause we know Sunday morning's coming down. And let's take a drive, you and I, down some old country road. Talk about growing old in one of those pink houses. Yeah, we might be a candle in the wind, but let's pretend we're brown-eyed girls, sweet Caroline, free falling small town Saturday night. Before you lose that loving feeling, let's go dancing on the ceiling. Keep on living that teenage dream, paradise city where the grass is green. Pretty soon you'll be always on my mind. That's a song for another time. Sing brown-eyed girls, sweet Caroline, free falling small town Saturday night. Before you lose that loving feeling, let's go dancing on the ceiling. Keep on living that teenage dream, paradise city where the grass is green. Pretty soon I'll be so lonesome I could cry. That's a song for another time. Yeah, that's a song for another time. Song for another time. Free falling smoke till Saturday night. That's a song for another time. Old Dominion, m'encanta aquesta formació, aquest quintet, Song for Another Time, el número 3 de les llistes de Music Row d'aquesta setmana. La novetat més alta és una cançó que ja se'ns ha presentat i de la qual he escoltat els elogis més grans i també les bajanades més increïbles sobre aquesta cançó. De fet, és una cançó que és una promoció que realitza la Country Music Association, l'associació de música country, per celebrar el 50è aniversari dels seus premis anuals. La Country Music Association ha editat un vídeo on diferents artistes de la I, grans icones del country, i també dels artistes del nou country d'avui. S'ha anomenat Artist of Ten, Now and Forever, artistes d'aleshores, d'ara i de sempre, i el títol és Forever Country. Celebrant aquests 50 anys en 30 d'artistes, 30 artistes que han guanyat algun premi de la Country Music Association. El senzill està produït per Shane Manganelli i dirigit el vídeo per Joseph Kahn. Aquí sentim alguna de les veus més impressionants del country actual i del country de fa uns quants anys enrere. A mi m'encanta aquest mix realitzat de tres extraordinàries cançons. Heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home. Country roads. If I all my memories should stay, they gather around her. I would miner's lady, stranger to the water. So I'll go. It's dark and dusty, yet I know. Painted on the sky, misty taste of moonshine. Teardrops in my eyes. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia. Country road. I wish you joy and happiness, but above all this, I wish you love. And I aquests dos temes reunits amb tots aquests artistes, 30, que hem dit guanyadors de premis de la CMA, de la Country Music Association, i que ens portaven aquest Artist of Then, Now and Forever, celebrant els 50 anys de premis de la Country Music Association amb el Forever Country. Dos temes tan diferents com el Take Me Home, Country Roads, tot una icona ara de la música i també de West Virginia, però en el seu moment un número 50 només a les llistes de música country, i també una icona de la música folk. En John Denver va guanyar un títol de la CMA precisament amb aquells anys, el tema és del 1971, i després aquest número 1 que va compondre la mateixa Dolly Parton amb aquest I Will Always Love You de l'any 1974, dues de les grans cançons americanes. El que anem a fer ara és recordar música però d'altre temps, i ho farem amb Red McCoy, With the Sounds of the Soil, Let Jesus Come Into Your Heart. Let Jesus come into your heart. Un personatge nascut amb el nom de Wayne Yvonne Vosweis, nascut el 1929 i mort el 2011, que ens va portar l'any 1962 aquest country and gospel editat per el segell Mount Vernon. Anys enrere ens portava aquesta música. Un tipus diferent del que se solia portar en aquell moment. Van registrar moltes cançons als anys 50 i 60 amb el nom de Red McCoy. És fascinant la seva història dins el món de la música country i la veritat és que és una figura no era usual en aquell temps. És probablement més conegut o més recordat per dues coses. Per ser el germà gran d'aquell brillant mandolinista de bluegrass i tenor, en Booth Busby, i també per haver escrit i enregistrat una peça estranya, una espècie pseudo-rockabilly, diríem, aquell track anomenat Rock and Roll Age. En Red i en Bus ens arribaven des de Louisiana. Allà va gravar aquest Going Back to Dixie. On a sunny day, going back to Dixie, going there to stay, to a little old country town down on Louisiana way. That's a place I call home, and to me it's always gay. I'm riding in a boxcar, and it hurts my back. I'd rather be driving my old Cadillac, but I lost all my money a-gambling and rambling around. So I'm going back to Dixie, and there I'm gonna settle down. And down in Washington, but when I reach old Dixie, I won't even play for fun. I've learned my lesson well, my heart is in my mouth. For I'm going back to Dixie, to the deep, deep South. And Dixie's where I'm gonna stay. Aquest personatge va descobrir, quan era més gran ja a la seva vida, que en Cousin Allen va ser el seu avi real, que havia viscut sobre una altra personalitat que no era la seva real. Cousin Allen va ser un d'aquells grans fugitius americans vivint una doble vida, fugint dels detectius Pinkerton famosos als anys 1890 i successius. Country and Gospel, aquest àlbum, va ser realitzat amb el segell, com he dit, Mount Vernon, el 1962, i sembla que comprèn diverses seleccions enregistrades a Washington, als estudis Rodel, a finals dels anys 50 i principis dels 60. Alguns pocs dels temes, com el Going Back to Dixie que hem escoltat, van ser realitzats com a senzills de 45 amb el segell In Fire, però molts, inclòs la cançó que hem mencionat abans, aquell pseudo-rockabilly, Rock and Roll Atom, escrita amb com manera d'ensenyar música amb els seus alumnes de la High School, on estava ell donant classes, van ser només realitzats amb aquest àlbum, que avui recuperem i escoltem. Rock and Roll Atom. Hem recordat la música a Country Radio Estel de Red McCoy with The Sons of the Soil. Well, the teacher says we we ought to know all about the atom from a head to toe. Now let us think, what can we say about the tiny little atom as we know it today? We know it's round and full of space, with electrons swinging around the nucleus. The electrons are swinging around the nucleus. In the nucleus of the atom, boy, there's fun. Protons are dancing with a neutron. For each little electron swinging in space, you gotta have a proton in the nucleus. The proton's positive, the neutron none. The electron is a negative one. The electron is a negative one. You be my electron every day, and I'll be your proton, oh, what do you say? We'll orbit out on that hardwood floor, and that's all night and that's some more. Come on, baby, listen to me. That rock and roll atom's getting through to me. That rock and roll atom's getting through to me. That rock and roll atom's going round. He's spreading knowledge all over town. So it makes no difference where you shake or stroll. You can learn about the atom as you rock and roll. Now instead of Cupid shooting his darts, he shoots a rock and roll atom right through your heart. Rock and roll atom right through your heart. La música recordada de Rhett McCoy mitjançant el nostre espai. Ens sobrepassat la meitat d'aquest programa. Anem a recordar des de l'Unchained del 1996, uns quants anys enrere, la música de Johnny Cash. Troba'm al cel, Met Me in Heaven. We saw houses falling from the sky, where the mountains lean down to the sand. We saw blackbirds circling round an old castle keep, and I stood on the cliff and held your hand. We walked troubles, brooding wind-swept hills, and we loved and we laughed the pain away. At the end of the journey, when our last song is sung, will you meet me in heaven someday? Can't be sure of how it's going to be when we walk into the light across the bar, but I'll know you and you'll out there beyond the stars. We've seen secret things revealed by God, and we heard what the angels had to say. Should you go first, or if you follow me, will you meet me in heaven someday? Living in a mansion on the streets of gold, at the corner of Grace and Rapture Way, in sweet ecstasy while the ages roll, will you meet me in heaven someday? In sweet ecstasy while the ages roll, will you meet me in heaven someday? Sempre hi ha artistes predilectes per algú i jo haig de confessar que des de la música contemporània, ara mateix estic parlant, una de les meves artistes, si no la que més, que em va captivar des de sempre ha estat la Shelley Wright, nascuda el 25 d'octubre del 1970 a Kansas City, a Missouri, una excepcional cantant de música country i al mateix temps activista dels drets per als gais. Ella mateixa va sortir de l'armari anys després, passat ja als 30, quan ja havia complert bona part de la seva carrera artística més comercial. La Shelley Wright ens porta ara mateix un disc preciós que porta el nom de I Am The Rain. Aquest és el seu vuitè treball discogràfic des que debutara amb el Woman in the Moon, un àlbum meravellós, el 1994. D'aquest àlbum n'escoltarem, com no, alguna cançó que estarem encantats de poder-vos oferir, com per exemple una peça que porta el nom de Insight. Ella és Shelley Wright. Outside your window, I hear you humming tunes from your head. You're smiling while you're waiting for your star. I feel you just about to break up. You're a little scared of everything that you know. But don't worry, nothing's gonna change us. Don't you know that I'm in love with everything you are? You are amazing, you are wonderful, you are small and you are big at the same time. You're still walking when you want so much to fly. You have so many questions and every answer inside. Deixada enrere la part més comercial de la seva carrera artística, les cançons han anat passant i també els moments més destacats amb el seu darrer número 1 a les llistes, aquell single White Female del 1999. que de fet hem de recordar que va ser l'única que va obtenir, encara amb alguns èxits a principis dels anys 2000, però des d'aleshores cap més cançó des del 2005 amb el seu The Metropolitan Hotel i el senzill anomenat The River, cap senzill més a les llistes americanes. Ni falta que fa, perquè ella continua tenint multitud de fans i de seguidors, entre els quals Mink Clock. D'aquest I Am The Rain, el darrer treball discogràfic de Shelley Wright, n'ha sortit de moment només un senzill. És la cançó que sentirem ara mateix. Aquest Inside era la peça que cobria l'àlbum i What About Your Heart és el primer senzill. Shelley Wright. Ja us he dit que m'encanta, per tant no sóc gaire parcial amb aquesta selecció musical, com ho són tantíssims d'altres. Shelley Wright amb les dues cançons que han triat del seu I Am The Rain, darrer treball, el vuitè de la seva carrera artística, amb aquest senzill What About Your Heart. Una setmana que ens en deixa la presentació de diversos nous senzills importants, com el més nou de Jennifer Needles, que es diu Hey Heartbreak, de Jeremy Bowman amb el Like A Song On The Radio, Dan and Shy, que ens porta el How Not To, Tyler Farm, Our Town, o també, debut aquesta setmana, es llença al mercat el darrer senzill del Cold Beer Conversation de George Strait. La cançó, el senzill, porta el nom de Going, Going, Gone. I take out way too much. The same old story, same old brown bag, homemade lunch. Might not be the big dream, but I guess I can't complain. It pays the rent, but that's about all that it pays. It's been too long. Hey, I'm going, I'm overdue. So throw it on the card. Bartender, keep it open, I'm just getting started. Come Monday morning, I just might. So I'm going, going, gone. Ain't got no 401, ain't got no benefits. They don't hand out stock options, not down here in the pits. But I got old glory hanging by my front porch light. Might not be the perfect world, but then again it might. All I know is it's been too long. Fabulosa la música de George Strait amb aquest Going, Going, Gone des del Cold Beer Conversation, darrer senzill editat al mercat discogràfic, sortit el 26 de setembre de 2016. En quant a àlbums, trobem les novetats, per exemple, amb un dels primers àlbums de Nadal que ja ens arriben, el de Mel Haggard, Mel Haggard's Christmas Present, reedició de vinil, el de Trisha Yearwood, Icon Christmas, també el de Glen Campbell, That Christmas Feeling, també en vinil, realitat per Capitol Nashville, que fa una recolecta molt important, i els nous de Luke Bryan, Farm Chore, Here's to the Farmer, de Dwight Yoakam, Swimming Pools, Movie Stars, que ja us havien presentat, i el de Justin Moore, que es diu Kinda Don't Care, amb un senzill, de moment l'únic, anomenat You Look Like I Need a Drink. Amb aquesta cançó acabem el programa d'avui de Country a Radio Estel. Salutacions de Rafael Corbí. Serà fins la propera. A reveure.